إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برمب تبارك وتعالى تي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد تي سنو تيري وودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يويسو أندون نيوك بروم تيري بي دون جيس نجانكات ينغا خمين تنيني مملا جيني تي سارو نغا خمين تنيني مموي سورة العصر تمو تامبالي وان وانيني saruy sunu borom daf ci jital aku giñ muy aku wat go xamni sunu borom daf ko wat ci jamono waxon nani nak sunu borom mom moy ki bind lepp te lu ko neex mu wat ci sunu borom jalla wa ala ken toggu ko jëf mom kay mo toggu jami jëf ndax mom moy fa'alun lima yurid kon nak jammom warta wat ci luko sop dedet waye buy wat day wat ci li neex boromam ci lako boromam sant mu wat ci te lolou sunu yonnante alayhi salatu wa salam ci hadith abdullah ibn umar ci bukhari ak muslim ak abu daud ak tirmizi jangal nañu ne kuy wat na nga wat ci yalla kep ndax ku wat ci leneen ludul yalla yow bokale nga lolou manam muy li jambi wala bok li yell li war ci jambi waye kadhalika gison nañ ne sunu borom tabaaraku wa ta'ala buy wat ci dara lolou day nek lo xamni lu am solo la lola borom teure bi don wax nan fa Allahu yuqsimu bima sha'a wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiya wa fihi ibra ne sunu borom luko sob mu wat waye sunu borom buy wat ci dara rek xamal ni lolu muy wat dafa nek lu am solo manam njangali bu reey def ca nek mangok mune ma hiya al ibra fi hadha al zaman mune kon ban jangale ban solo mo nek ci jamono tan mangok digeunte bi nga juddo ba kero ngay fatu lolou tan la jamono la gis nga ko mangok digeunte bi sunu borom tabaaraku wa ta'ala wacce doomu adama ci kaw suuf ba kero ge yowmal qiyamati lolou tan la mangok dafa bok ci tan hakata ban importance kon mom mo nek ci temps bobé mune al-ibra azima ta'aqub al-layl wa an-nahar wa taqaruduhuma hadha ya'khudhu min hadha wa hadha ya'khudhu min hadha yatul hadha wa yaqsur hadha ta'aqubuhuma ala hadha an-nizam al-ajib alladhi لا يتخلف ولا يتغير من نجانغالي مي رينا نجانغالي مي نيك تي جامونو مانغو لين تي مونا تيري تي نجارين بارينا موني توپانتي بيغا خامتيني گودي اك بچك دنج كوي توپانتي گيس نغا كو كو نيك نييو ووتال سا موروم رامپلاسي سا موروم گودي جيل سي بچك بچك جيل سي گودي mune noné nga xamanténi ni non lañuy topanté légolék bé goudou lébolék bé gat mune nonu ñu topanté ci organisation bu yéme bobu nga xamanteni ni musut wouté té musut soppéku ndax mëss nañu tok bes da né goudi lañuy xaar ñëwugul ba légui bi aduna bi soso ba légui ndax mëss nañu tok bes né bëccëk lañuy xaar ñëwugul ba légui ndax doxalin bobu mëss na soppéku ñu né tay bëccëk ñëwul lenen mo ñëw ñu né tay goudi ñëwul lenen mo ñëw yow doomu adama yaadul sétantal nango yow doomu adama yow ya amé paresse intellectuelle peut-être nek nga nit ko actif meun nga keur keuri dem jënd yéré sol keur keuri dem tabax keur keuri mais sa xel pour lan la sunu borom daf la doté xel daf la jox xel té lum la jox ci xéewal ëlëk di ng ko layo sa xel loko doon jëfëndiko wé lu jara bayi xel ngir nga sétantal ngir ngay xalaat gis nga mo tax sunu borom jalla wa ala mutakku ñi dul xalaat lan la leen tëkkoo safara walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun suno borom mu ne safara waajal naa ko ñu bari pour ñu bari ci jinne yeeg nit ñi ndax dañoo am xol yoo xam ni duñ ci xalaate nopp yoo xam ni duñ ci déggee bët yoo xam ni duñ ci gisee ñoom daal ñi ngi dund dund yu bàyyi ma zarhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amal seen dund loolu nañu lekk naan banexu ak seeni mebet ñu cey dundu gis nga di lek comme ni bayima di lekke monde moderne bi ñu tok ni tay doomu adama tay instauré na fi ay loi ay doxalin yo xamni mom ci bopam dafa wo bopam pour mu respecter ko mais bo xolé danaka doxalin yoy yep doomu adama instauré tay mu tuddé bopam un homme moderne nit ko xamanteni ni vraiment tollu na ci njombaxtalu civilisation da ngay fekk day nek ay teur yo xamanteni ni takatlé wu ko bayima ye ci Allah ba bal da ngay gis sax mom ci doomu mom doomu adama mom ci bopam mu octroyer ay bayima yenn tollu way yene niveau social yo xamanteni ni doomu adama amuko ci rek ci walu dundin ñaata yon ngeen deg ñu ne amna xaj bo xamni dafa hériter des milliards de dollars ñaata yon ngeen koy deg moy dox ci limousine bobu ñaata nit ño tok fele di xif kan mo def lolu doomu adama c'est l'homme moderne ana xel gis nga ñaata won lañuy jël des milliers de dollars diko duggal ci ay béton fer xam nga lolu moy delo sa xaliss ci souf gis nga moment bobu ana sans abri ana sdf yi ana lenen te ñi def lolu ñoy les pays donneurs de leçons pays yi fi tok ne ñom ñoy joxe ay leçons tay gis nga kon doomu adama fi mu sombre jëm lepp ngir lan ñak jëfëndiko xelam mom ci anam ba yalla motax suñu borom ne ñoo ñi nga xamanteni ñom jëfëndiko wuñu seen xel pour téggu ci njub té pourtant jox na leen xel jëfëndiko wuñu seen gis pour mëna gis samay kemtaan gis kemtaan gi nekk ci jamono kemtaan gi nek ci guddeek beccëk mënuñu ko gis mënuñu ko comprendre mënuñu ci bayyi xel sunu borom ne ulaika kal an'am ñoñu dal comme ay bayima comme ay mala tay statue bobu mom la doomu adama di xëccoo ak bayima yi sunu borom ne balhum adal li am ba am sax ñom ñoo gëna sank ñom ñoo gëna reer bayima nax bayima kenn joxé su ko xel ba togg ko jëf gis nga ko doomu adama lañ joxel togg ko jëf waccel ko téré yonni ci mom yonant mais lool lepp yonam neeku ci mom mom dal ma ngay dund comme ni bayima dundé lek ak nan gis nga ko lek ak nan sunu borom ne ñooñu ñoy ñi sagan sagante mënta wésu ñak jëfëndiko sa xel ñak jëfëndiko sa xel ci li nga xamanteni ni motax ñu bind la pa nga jëfëndiko sa xel pour nax nit ñi jëfëndiko sa xel pour triandé nit ñi nan dama ko tek dil so xeyé li ngay def dal moy no naxé nit ñi ba lek seen xaaliss ñu bari loolu lañ japp ne loolu moy am xel loolu moy mus ko def ñu né ki ak mus xamna li muy lijeenté gis nga fexé na ba am né fexé na ba jëndelé té fekk lepp da ko triandé fekk lepp ci alal ju haram la ko jëndé gis nga fekk lepp ci liggéey bu ñaaw la ko jëndé liggéey bo xamni dafa wuté ak islam dafa worok ngor dafa worok dignité dafa worok nité ñu né koku mo mus ké nga xamni nak mi ngi sam ngor aha mi ngi sam dignité mi ngi sam dinam ñu né koku musul gis nga tay lolu moy le monde dessin bi nga xamni image bi nga xamanteni caricature bi nga xamni mo nekk ci monde moderne bi tay gis nga te lolu bima kasabat aydikum doomu adama ci bopam moko fagu lolu mom bayima yi wax deug yalla ñom tolo guñ fa dem di tiriandante bayima yi tolo guñ fa kon ulaika kal an'am bal hum adall ñoñe dal comme ay bayima waye sax ño gëna yees ño gëna sanku bayima kon bayil xel bu baax setantal gi nga wara setantal ci guddé ak beccëk ma ngok gogi nak mune hada dalilun ala qudrati llah mune lolé tektal la bulay won katanu borom bi tabaarak wa ta'ala motax sunu borom mune inna rabbakum allahul ladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathisa setal lolou mune sen borom moy kan sen borom moy allah inna rabbakum allah allazi sen borom moy allah mi bind asaman ak souf me xolal doomu adama ñoñu nga xamni ño nek ci ulaika kal an'am bobu balhum adall ñakuk setantal ñoni xifet yew gis sen morom nit ñu netalil ko lo xamni ay xarbax la wala luñu tuddé kemtan la dañ len ko netalil ñu jël koku ne moy yalla ñu jël koku ne moy yalla ndax netali lañ ci mom ay mbir yo xamanteni xarbax la nga xamni lolu buñ ko topé su fekke lu am la lu wër la ki dogal lolu moy kan moy sunu borom ki def lolu moy kan sunu borom waye ñu jël kañ ko defal ñu ne koko yalla gis nga doomu adama fim tollu ulaika kal an'am bal hum adall suñu borom ne yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatitha mom moy mure guddigi beccëk bi gis nga ko mu koy sakku sakku bu gaaw diko top top bu gaaw kon kan moy ki def lolu mu ne sa borom mu ne kon lolu daf lay won sa katanu borom te lolu musta wute musta manke musta soppeku régulièrement mi ngi am yow ba nga ñëwé ci aduna ba légui loolu nga fi mësa fekk ndax gis nga benen troisième phénomène buy am digënté guddé ak bëcëk ndax gis nga benen phénomène ndax xam nga leneen ludul guddé ak bëcëk motax ñi wax naan duñu jébalul yalla parce que diiné islam diiné la bu lay teunk ñom xana xamuñu ne dañu teunk ci loi yi nga xamanteni moy les lois de l'univers te yalla moko fi instauré ndax yalla mo bind asaman ak souf ñom nañ dem dundu fenen fudul asaman ak souf yalla mo bind guddé ak bëcëk kon ñom nañ dem dundu fenen fudul guddé ak bëcëk kon ñom jébalul nañ les lois de l'univers yi nga xamni suñu borom moko fi instauré ñom kay lañu bañ moy jébalul nak les lois légiférées yi nga xamni suñu borom mi instauré les lois de l'univers mo fi instauré les lois légiférées ñom loolu lañu bañ jébalul ngir lan ngir top sen bakkan ndax bëgguñu ku len téré nan sangara bëgguñu ku len téré lek yap mbam xoox bëgguñu ku len téré togn gis nga bëgguñu ku len téré def ay animosité motax ñu né dañuy happy dañuy def lu len neex dañuy nangam parce que bëgguñu mais bu dé djébalu mom djébalu nañ karhan wayé nak bëgguñu top tawan lolu moy seen mushkila wallahu almusta'an bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.